هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وہی ماں کے پیٹ میں تمہیں جیسی چاہتا ہے صورت عطا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زبردست حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ مرد و عورت، خوبصورت و بدصورت اور نیک و بدبخت جیسا چاہتا ہے رحم میں پیدا کرتا ہے. اشارہ ہے اس طرف کہ عیسیٰ بن مریم دیگر تمام انسانوں کی طرح اللہ کے ایک مخلوق بندہ تھے، اللہ نے انہیں بھی مریم کے رحم میں جیسا چاہا بنایا، تو پھر وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نصارہ کا باطل عقیدہ ہے.